तेरे दुश्मनों में, हम नहीं तेरे दुश्मनों में। क्यों हमको दीवाना बनाया बनाया, क्यों हमको दीवाना बनाया। हम तो हैं तेरे दोस्तों में, हम तो हैं तेरे दोस्तों में। क्यों तूने मेरा दिल चुराया चुराया, क्यों तूने मेरा दिल चुराया। इश्क के प्यार के मस्ताने गुल खिल गए थे, फासले मिट गए, नजदीक आने लगे हम। बेखुदी यूं बढ़ी, सांसों पे छाने लगे हम। हम नहीं तेरे कातिलों में, हम नहीं तेरे कातिलों में। जुल्फों में हमको फंसाया फंसाया, क्यों जुल्फों में हमको फंसाया। हाँ, हम तो हैं तेरे दोस्तों में, हम तो हैं तेरे दोस्तों में। क्यों तूने मेरा दिल चुराया चुराया, क्यों तूने मेरा दिल चुराया। बनाया बनाया, क्यों हमको